بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، nastavljajući naše kazivanje o istorijatu Kaabe, o hađu, njegovom značaju i propisima koje trebamo poznavati, došli smo do toga da je Ibrahim a.s. sa svojim sinom Ismailom a.s. da su sagradili Kaabu. Kada su uradili to, jedno od najvećih dobrih dijela, nisu se oslonili na to dobro dijelo i da kažu mi smo sada postigli svaki stepen i završili smo sa našim dunjaluškim obavezama, već mole uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala i govore u svojoj dovi: Rabbena taqabbal minna. Čak i to najveće dijelo: Bože, ti to ukabuli od nas. Inneke ente samiul alim. Ti si taj koji sve čuješ, koji sve znaš. Rabbena waj'alna muslimeini lek. Gospodaru naš, učini nas dvojicu tebi pokornima, muslimanima. Wa min zurriyatina, i od našeg poroda, ummatan muslimatan lak. One koji će ti biti predani i koji će ti se pokoravati. Wa arina manasikana wa tub alayna. I pokaži nam, uputi nas kako da ti ibadet činimo. Što znači da se ibadet Allahu dželle šanuhu ne može činiti po svojim protjevima. Allahu dželle šanuhu ne daje se i ne pruža se ono što čovjek hoće i što čovjek misli, nego ono što uzvišeni Allah od nas traži, što zahtijeva. Wa arina manasikana. Ibrahim alejselam i njegov sin Ismail alejselam, dva poslanika, dovu čine: pokaži nam naše propise kako da ti ibadetimo uzvišeni Allahu. وتوب علينا اي primi naše pokajanje. Inneke ente tawwabur rahim. Ti si taj koji pokajanje primaš i koji si milostiv. Isto tako u dovi su svoju učili nakon što su sagradili Kaabu: Rabbena li yuqimu salate. Allahu, gospodaru naš, da bi obavljali i uspostavljali namaz. Dakle, to je bio u stvari cilj i svrha gradnje Kaabe, da se uspostavi namaz, da to bude jedno znamenje, jedan alamet, ono što se u Kur'anu spominje u suri Hajj: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. A onaj koji veliča Allahove znakove. A to je jedan od Allahovih znakova, koji je postavljen na zemlji da bi bio ljudima znakom gdje će se okretati u svome namazu i znakom za uspostavljanje i kamet namaza, koji je od najvećih propisa vjere, koji je bio naređen i narodima prije nas. Fej'al af'idatan minan nas. Dova Ibrahima alejselam: učini srca ljudi tehwi ilehim, da čeznu za njima, da njihova srca žele dolaziti na to mjesto. وَرْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ, i obskrbi ih raznim plodovima, لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ, kako bi oni zahvalni bili. I do dan danas, alhamdulillah, vidimo da ova dova Ibrahima a.s. je primljena kod uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, i onaj ko nije otišao čezne da ode, a onaj koji je otišao još više čezne da ponovo ode. Dakle, ne ima mjesta na zemlji gdje čovjek tako želi i čezne da ode. kao što želi i kao što se raduje odlasku na to mubarak mjesto. Rabbena inneke ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. I dovu su učili: gospodaru naš, ti znaš ono što mi tajno i javno činimo. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay, a Allahu ništa nije skriveno, fil ardi wala fi sama, ni na zemlji ni na nebu. To je ta čista akida, čisto i čvrsto ubjeđenje da uzvišeni Allah dželle šanuhu sve vidi, sve zna, sve promatra, ništa za njega nije nepoznato i ništa mu nije tajno. Ovo je u stvari uvod za dovu, jer dova ima svoje šartove. Između tih šartova, dova da bi bila primljena kod Allaha tebaraka ve taala, najbolje je da prije te dove učiniš neko dobro djelo. Bilo da klanjaš dva rekiata, ili da dadneš sadaku, ili bilo šta od dobra da učiniš. Zatim, uzvišenog Allaha da pozivaš, Rabbena, gospodaru naš, priznaješ njegov rububijet, njegov gospodarstvo. A ovdje vidimo da Ibrahim a.s. dodaje tome i nešto od Allahovih svojstava. Dakle, moli uzvišenog Allaha svojim vjerovanjem. Gospodaru naš, ti si taj koji sve vidiš. Drugim riječima, molimo te našim vjerovanjem u to tvoje znanje, u ta tvoja sva svojstva i ovo sve što znamo od tvojih najboljih imena i najljepših savršenih svojstava. Dakle, moliti uzvišenog Allaha njegovim imenima i njegovim svojstvima. Elhamdulillahi ladhi. Zatim zahvala Allahu. I mi dovu kad počinjemo, kako počinjemo dovu? Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi l-karim. I tako dalje. Prvo zahvala Allahu, zatim salavat na Allahovog Rasula alaihi sallatu wassalam. Jer uzvišeni kaže: la in shakartum la azidannakum. Ako budete zahvalni, ja ću vam povećati svoje blagodati. Wahebe li ala l-kibar Ismaila wa Ishaq, koji mi je podario u mojoj starosti i Ismaila i Ishaqa. Inna rabbi la samiu ad-du'a, zaista gospodar moj čuje dovu, to jest odaziva se dovi. Rabbi ja'alni muqima as-salati, gospodaru moj učini me od onih koji uspostavljaju namaz, koji ga obavljaju kako treba. To je cilj i svrha uspostavljanja kjabe. I zato nema hadža onome ko ne klanja, jer šta će uspostaviti kada on ne ima te osnove? I ne može se tek tako preskakati. I zato je upravo hadž došao nakon namaza i nakon zekijata, gdje treba žrtva. A u hadžu se traži i namaz, traži se i vrsta žrtve, to je zekijat, traži se i vrsta posta i odricanja, a to je post. I na kraju kao kruna dolazi taj hadž, za koga ćemo vidjeti da Resulullah ali sad sam kaže: koga kako treba obavi ne čineći grijehe, vraća se svojoj kući kao od majke rođen, čist od grijeha. Dakle, nije to tek tako uspostavljeno da bi se otišlo u posjetu, da bi se malo prohodalo i tako dalje. Već su značenja puno veća i poruke puno dublje. وَمِنْ ذُرِّيَتِي, i od moga poroda. I uvijek ćemo vidjeti ovdje da se spominje udovi i porod. I meni i mome porodu. Upravo zbog važnosti toga da iza čovjeka ostane kako treba porod, koji će uzvišenog Allaha veličati i koji će mu ibadet činiti onako kako mu dolikuje. Rabbena wa taqabbal du'a, gospodaru naš, ti ukabuli moju dovu. Rabbena gfir li, gospodaru moj, oprosti meni. Wali walidayya, i mojim roditeljima. Ibrahim a.s. kada je napravio Ka'bu, dovu je činio da uzvišeni Allah oprosti njegovim roditeljima. Iako mu je otac bio mušrik, kafir. Ali to je samo činio zbog toga, kao što Kur'an kaže, illa amme u'idati wa'adaha iya. Samo zbog toga što je on obećao svome otcu da će za njega istighfar činiti. Ali mu je bilo jasno da ne ima hajra od njega. Walil mu'minine, i svim mu'minima ti oprosti, jeume yakumul hisab, na dan kada se uspostavi hisab i račun među ljudima, to jeste kad uzvišeni Allah dželle šanuhu bude sudio među ljudima. Tada, dakle, da se uzvišeni Allah smiluje, da se smiluje i njemu i svim vjernicima do kijametskog dana. U gradnji Kabe imamo više ajeta, više tih znakova, između ostalog što je Kaba baš na tome mjestu uspostavljena. Što Kaba ima svoj značaj u pogledu na namaz, na akidu, na jedinstveno vjerovanje, jedinstvo ummeta i tako dalje. Naći ćemo isto tako u suri Ali Imran da uzvišeni Allah nam spominje hadž i kaže, a to je, već prelazimo sa područja namaza na područje hadža, koji je uspostavljen da se jedan put godišnje u određenom vremenu i određenom mjestu obavi. Uzvišeni Allah kaže, inna evvale bejti, zaista prva kuća, vudi'a lin nasi, koja je postavljena ljudima, lelevi bi bekete, to je ona koja je u Mekki. Jedan od naziva Mekke jeste Bekke, isto tako. Mubareken, koji je mubarek? Šta znači mubarek? Blagoslovljen. Svaki hajr i svako dobro je tu, na tome mjestu. Wahuden lil alemin, i uputa ili putokaz pravoga puta svim svjetovima. Ne samo u tome vremenu i tome mjestu, već svim generacijama do sudnjega dana. Fihi ajatum bejinatun, u njemu su ajeti jasni dokazi Allahove veličine, jasni dokazi istinitosti ove vjere, jer koja to vjera kroz istoriju, kroz generacije, može okupiti svake godine tolike hiljade, zapravo milijone ljudi. Još kada bi se omogućilo svima onima koji žele da dođu tu, koliko bi se to odazvalo? Jednim riječima, jednom telbijom, lebejk Allahumme lebejk. Odazivamo ti se Allahu, odazivamo, draga srca. Fihi ajatum bejinat, tu su jasni ajeti. I zaista, kad nas neko pita, opiši nam kako je to tamo, šta je to tamo, mi ostajemo tu bez riječi. Ne možemo se to opisati. To nije građevina 4x4. To nije jedan kvadrat kao kuća. To nije da čovjek gleda, tu se duša otvara. I tu je ta ljepota. Kada čovjek osjeti svoj namaz, i nije ni čudo, kada odavde klanjamo svojih kuća, namaz se računa kao jedan namaz. U džamijama kao 25 namaza. A kada dođemo kod Bejtullaha, kod Kabe, onda se jedan namaz računa kao 100.000 namaza. Pa zar to nije posebna vrijednost? I zar treba tu žaliti da čovjek potroši da bi otišao i da bi tu svoj iman ojačao i da bi mu se tu iman uvećao? Osjetiš ljepotu činjenja dove. To je mjesto za dove, mjesto za ibadeta. Na pravo mjesto kada dođeš, pa ti se ibadet koji je i onako lijep omili, pa osjetiš slast ibadeta. Ne bi ga nikako ostavljao da možeš, da nisi na dunjaluku, ali jesi. I zato uvijek koji odu pa se vrate svojim kućama, ostane ne im čežnja. Ostane ta želja ponovo da se vrate i ponovo da uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala tu se vrate i da ibadet čine. Meleki koji imaju svoju Kabu na sedmom nebu, koja se zove El Bejtul Ma'mur, imaju priliku samo jedan put da kod nje dolaze. Svaki dan po hadisu Rasula alejhi vesselam kod te Kabe El Bejtul Ma'mur ulazi 70.000 meleka koji tavaf tu čine, ibadet Allahu dželle šanuhu čine i nikada se više na to mjesto ne vraćaju. Svaki dan 70.000 ulazi. Koja je to veličina? A kolika li je tek veličina uzvišenog Allaha tebareke ve teala? Ko to može zamisliti? A mi imamo priliku često da odemo. I zar nisu našteti oni koji kažu vala kad ostarim, vala kad odem u penziju, pa kad se riješim ovoga, pa kad se situiram, pa kad kuću napravim, i hoće li to biti šta od toga, neće li, Allah najbolje zna. I zato posebna je važnost i vrijednost otići na hadž kada je čovjek mlad. Da osjeti tu ljepotu i da ima prilike što više puta još da ode u toku svoga života. Da se odazove uzvišenom Allahu tebaraka ve teala. Mekamu Ibrahim. I na tome mjestu je i mekam Ibrahim. Jasno znamenje. A kako nije? Jedno od čuda. Gdje to ima da čovjek stane na kamen pa na kamenu da ostanu njegove stope? To je ostalo od Ibrahima alejhiselam. I oni koji se pripisuju lažno Ibrahimu, i kršćani i židovi, da ga priznaju, trebali bi u Meku doći, a u Meku ne mogu doći ako nisu muslimani. Što znači drugim riječima, oduzmi, saberi, podijeli, jest jednako, primite islam. Druge vam ne ima. Ako kažete da ste Ibrahimovi, a niste. Dakle, nije pitanje nacije, nego je pitanje istine. Ko što danas do današnjih dana i bit će do kijametskog dana, vežu se ljudi za neka imena, a oni ne imaju s time ništa. Ko što mnogi danas kažu, mi smo Hanefije, kažemo da ste Bogdo na onome na čemu je bio imam Ebu Hanife, koji je bio najčvršći u prihvatanju i primjeni sunneta Allahovog Rasula alejhi salatu vesselam. Ali često se to samo svede na nasljedstvo, na tradiciju i tako dalje, kako se čulo, a ne provjerava se je li to zaista tako. E, taka je situacija i sa Ibrahimom alejhi salam, koji je dao sve od sebe na Allahovome putu. I ako treba, i život svoj dati. To je to. I uzvišeni Allah mu onda kaže Eslim, kale eslem tu li rabbil alemin. Allahov budi sav, predaj se Allahu. Ibrahim alejhi salam kaže, ja se predajem Allahu, gospodaru svih svjetova. A kako li ne bi? Kad je to naš uzvišeni Allah koji nas je stvorio, koji svim vlada, koji nam daje sve blagodati, koji upućuje na pravi put, koji je dostojan da mu se ibade čini. To je naš Allah, dželle šanu. Mekamu Ibrahim, tu je mekam Ibrahim. Na tome mjesto kod Kabe. Koliko je godina prošlo od tada? Ko nam zna reći? Od zadnjeg Allahovog Resula prošlo je 1400 i koliko godina. Pa onda od Isa alihi selam 2000 godina. Pa onda Musa alihi selam kažu 3000 godina. Koliko ima tome mjestu i tome znamenju? Koliko hiljada godina? Te je ostalo do današnjih dana. Da nam bude jasnim ajetom istine. Koja vjera, koja ideologija, pitam vas, ima danas na svijetu koja može okupiti svoje pripadnike svake godine? Koja se može time ponositi? I to da dolaze svi u jednome glasu govoreći lebejk Allahumme lebejk. Nema da jedni dolaze u januaru, treći u julu, peti u augustu. Ne, svi na svijetu isto vrijeme dolaze, na isto mjesto. Iste ibadete čineći. Svi u istoj odjeći. Isto sve, ako ne izađe na Arefat, ne ima hađa. Svi moraju izaći na Arefat. Svi se pojaviti tu na toj jednoj širokoj poljani. Svi dižu ruke i bade čineći dovu Allahu tebareke ve teala. Zaista je to nešto iz čega shvatamo i razumijemo riječi današnjih nevjernika koji ništa ne znaju o islamu. Jedno što neće, a drugo što im se krivo predstavlja. Pa kad kažemo šta vi znate o islamu, oni kažu ništa, samo nas je strah. Od čega vas je strah? Neka vas je od vaših dijela strah i onoga što činite. Samo vide da je to nešto što nadire, da je to nezaustavljivo, da je to iz godine u godinu nešto što je sve jače i čvršće i veće. I da je to Allahova vjera koja je jasan dokaz svima da je to jedina danas istina. وَمَنْ دَحَلَهُ كَانَ آمِنًا Ko uđe u to mjesto, bit će siguran i bezbjedan. Wallahi, čovjek o svojoj porodici ne pomisli. Ma ko da si na drugom skroz svijetu? Čudo jednog, kako si rahat, ko da si tu rođen? Koja je to ljepota? وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ A Allahov hak je i njegovo pravo nad ljudima. حِجُّ الْبَيْتِ Da hađ obavljaju, da idu u toj kući, meni stataha i neki se bila. Onome koje u mogućnosti da to obavi. Dakle, kome se pruži mogućnost da obavi to. Uamen kefara. A onaj ko to zaniječi, onaj ko ne tjedne, a može, fe inna Allahe ganijun anil alemin. A Allah je neovisan i bogat nad svim svjetovima, nije muhtač nikome. Uzvišeni Allah nije to propisao radi sebe, već radi nas. I zato naše odazivanje jeste u stvari naše odazivanje pozivaču u spas. I zato, kako reći, za onoga ko neće u džamiju da se odazove hajja ala sala, hajja ala fala, da će se odazvati tamo, na hađ. Osim ako se radi o formi, evo nam hađije, to ne smije biti. I zato ova vjera nas uči svemu. Uzmi, pa klanjaj, pa kad klanjaš, pa zekija dadneš, pa postiš, ti si se pripremio za hađ. I onda kad odeš na hađ, ne znaš hoćeš se vratiti. Mnogi plaću kad ispraćaju hađije. Ne znaju hoće li se vratiti, šta će biti, ko će od njih ostati tamo. To je jedna vrsta opraštanja od ovoga svijeta. Ali ovo je dobrovoljna vrsta. Kad ti ispraćaš ga, ima jedna druga na koju se spremamo, a to je kad nam samo dođe preko telefona vijest ili kada nam kažu enoga u bolnici, uzeli su ga, srce više ne radi ili više toga među živima ne ima. To je onaj prirodni rastanak za koji mi ne znamo kad će biti. Ali ovim se pripremamo za taj. I šta nosi sa sobom? Pitaju nas koliko ćemo ponijeti para na hađ. Uzvišeni Allah kaže, ote za uvodu. Ponesite. Nek niste mutač nikome. Fe inne hajra zadi takva. A najbolja obskrba jeste takvalu. Bogobojaznost. Nećeš ogladnit sa Allahovom pomoć. Dovoljno ti je da piješ vodu zemzem i to ti je i hrana i piće ujedno. Kad ništa drugo ne bio, to ti je jedna prilika, životna prilika, da se riješiš ovog ogromnog tereta u koju bi danas čovjek otišao u bolnicu da mu se kaže toliko treba platiti, ali si natovaren nekakvim problemima, brigama, teret nekakav život ti nosiš na svojim leđima. Kako da se toga kutarišeš? Wallahi, hađi osjećaj. Kad se vrati svojoj kući, preporođen drugačiji skroz, osim ako je otišao drugim ciljem, to je drugo. Ali koje je zaista kako treba to obavio i iskreno sa halal imetkom vraća se bez grijeha, lahak i rahat. Drugačiji preporođen. Vidjet ćemo isto tako iz ajeta u kojima uzvišeni Allah opisuje značaj hađa. I kaže nam u suratul hađ. Ja ću ovaj ajet samo u prijevodu pročitati. I kada smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je Kaaba. Mjesto gdje će je napraviti. Gdje će se ljudi okretati u svome namazu. Rekli smo, ne smatraj nama nikoga ravnim. I očisti Kaabu moju za one koji će je obilaziti. Koji će stajati i koji će na ruku i seđdi biti. I oglasi ljudima hađ. I dolazit će ti pješke. I na svakoj kamili iznurenoj koje dolaze sa dalekog puta, da bi svjedoci bili koristi svojih i da bi ime Allahovo spominjali u danima poznatim, zato što ih je obskrbio životinjama domaćim. Jedite meso njihovo, a nahranite i siromaha ubogog. Zatim neka sa sebe prljavštinu uklone, neka svoje zavjete ispune i neka oko Kabe drevne obilaze. To je tako. Ako poštuje Allahove svetinje, to mu je dobro kod gospodara njegova. A dozvoljena vam je stoka, osim one o kojoj vam je rečeno, pa klonite se prljavštine kumira i klonite se lažna govora, iskazujući Allahu čistu predanost, a ne smatrajući nikoga njemu ravnim. A onaj ko bude smatrao da ima Allahu ravan, bit će kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio. Tako je to. Pa ko poštiva Allahove propise, znak je bogobojaznosti srca. Vi imate u njima koristi do određenog roka, a poslije njihovo mjesto je kraj Kabe drevne. Dakle, vidimo iz ovih ajeta da je upravo cilj uspostavljanje namaza i uspostavljanje čistog vjerovanja u Allaha dželle šanu. Da ti je Allah jedini koga vjeruješ, obožavaš, kome ibadet činiš, to nije samo vjerovanje srcem, već i iskazivanje jezikom i pokazivanje na djelu. Drugim riječima, da budeš potpuno Allahov. Gdje ima i ko ima, u kome vremenu i mjestu, taj koji kada poziva ljude odazivaju se u milionima. To je uzvišeni Allah sam. Onaj koji i zaslužuje da mu se ibadet čini. Ali ovome pozivu bi se trebali svi odazvati. Ne samo milioni, već i milijarde. Ali Allahu ne treba sve i ne treba svašta. Jer da je htio, sve bi ljude pravim putem uputio. On hoće najbolje. On hoće iskreno. On hoće kako treba. I zato, kome uzvišeni Allah dadne ovu blagodat, da se odazove obavljajući ovaj islamski propis hadža, taj zaista treba maksimalno da se potrudi da mu on bude primljen i da ga obavi najbolje kako treba. Vidjet ćemo u hadisu Rasula alaihi salatu wasalam, koga prenosi i Buharija i Muslim, da kaže: men hađel bejte felem jerfuth velem jefsuk, harađa min zunubihi ke jeumi veledethu ummu. Onaj ko hađ obavi i tom prilikom ne pogriješi, niti bude svojim dijelima i riječima nešto što nije prikladno govorio, izlazi iz svojih grijeha kao na dan od majke rođena, kada je rođen. Isto tako Resulullah a.s. kaže nam: وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. A nema druge nagrade za primljen hađ osim džennet. Dakle, kolika je vrijednost vidimo hađa kada ga čovjek obavi kako treba, inša Allah. Mi ćemo sa Allahom tabaraka wa ta'ala pomoći nastaviti da govorimo u sljedećim našim kazivanjima o propisima hađa kroz Kur'an i Kerim i hadisa Rasula alaihi salatu wassalam. Vidjet ćemo u čemu se ogleda hađ, šta je to nužno od njega da se ispuni, a šta je lijepo da se čovjek time okiti. Hađijama koje idu, ako boda inša Allah, ove godine na put, savjetujem da ovih dana iskoriste što više priliku, da pročitaju literature i da saznaju što više o propisima hađa. Tako kada im nešto ne bude jasno, da mogu slobodno pitati. Iako će Jakobu da inša Allah imati prilike da pitaju u toku i samoga hađa. I ćemo biti tamo zajedno. Ali uvijek je najbolje da se čovjek unaprijed pripremi za ovaj veliki ibadet. I zato bilo kakva pitanja, nejasnoće, postavljajte pitanje, imat će tako voda prilike da vam se na to sa Allahom tabaraka wa ta'ala pomoći odgovori. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakum.